بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446, katika darsa ya mandhuma manhajul haq lilimam Abdurrahman Saudi rahimahullahu ta'ala, tulifikia ubeti wa 17. قال الناظم رحمه الله: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله ونشهد أي ونقر أيضا ونؤمن، كذلك توكيري نكواميني أن الله أرسل رسله أي بعث رسله الكرام مبشرين ومنذرين، والله سبحانه وتعالى أم وتمريز متمواك وتكوف إليك وبشرية وتوخير بيبو na kuwaonya wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kutokana adhabu ya Allah. Arsalahum bi ayatihi, hiya al-alamatu adh-dhahiratu wal-hujjatu al-bayyinatu ad-dallatu 'ala subhanahu wa ta'ala. Ni alama iliyo wazi na hoja zilizo wazi zinazoongoza watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya nawaan, na aya zimegawanyika vigawanyo viwili: ayatun matluwatun wa ilayha yushiru an-nadhim, ni zile aya zinazosomwa za Qur'an na ndizo anazoishiria mshairi hapa. وآيات مشاهدة مرئية وهي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نكون آية ambazo tuzishuhudia na tuziona kwa macho yetu, na hivi ni viumbe vyake Allah سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الآية نينجينيزو كتك آية مبادي مبادي زنزونيشا وكوبة والله سبحانه وتعالى نويزو كوبة ألي وكوانا والله سبحانه وتعالى نكوين ديو أنا يستحق كوابوديو بس نكو شركيش ونيوتي. قوله بآياته أي بوحيه المنزل، بآياتي معناه كني وحي أليوترم شاء الله سبحانه وتعالى كمتمواكي، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، نهانا متوم إسبكون فكفكيش وجنب أليوازي، فنؤمن بذلك سيستوامين هيلو، ونؤمن أن الرسل بلغوا البلاغ المبين وبلغوا وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله إلى الناس كما أمرهم الله تبارك وتعالى. نسيسي توامين يكو الله سبحانه وتعالى أم يوزا هاو متومي نهاو متومي وكفكيشة أجوه وازي كبيسة wakafikisha wahyi walioteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwafikishia watu wakaufikisha ujumbe ule kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mitume walifanya kazi yao wakamaliza. Sasa ni juu yetu sisi kuwafuata mitume wa Allah katika yale waliotufundisha. Na sisi tumetumilizwa au tumetumiliziwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatufundisha namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akamaliza kazi yake kikamilifu. Sasa ni juu yetu sisi kufuata tu kile alichotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق. كو أمتمليز وكوهيزي آية وهو وحي إلي أولتي واتو أو فكشي واتو نوكش فكشي ويومب هوانا عذر كيش بري الله سبحانه وتعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, ili watu wasiwe na hoja yoyote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutumiliziwa mitume. Iqamatan lilhujja wa izalatan lilma'dhirati wa ibanatan lissabil. Kwa mitume wakasimamisha hujja, ndio shughuli yao hiyo, na kuondoa udhuru, hakuna mtu ana udhuru baada ya hapo, na kubainisha njia ya sawa. ثم بين مهمة الرسل فقال تهدي وترشد. كيشا الناظم رحمه الله مشعيري أبا أكبينيشا كازي يمتوم النيني متوم ولتمنيزو كازيهو النيني كازيهو واو نكوى انغوزا واتو نكوى إليكيزا كتكنجيا ساوا. والمراد بالهداية هنا كنا جكسوديوا كتك هداية أبا أي هداية الدلالة والإرشاد, ni hidaya ya kuwaonyesha watu njia ya sawa na kuwaelekeza watu katika njia ya sawa. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, na hakika ewe mtume wangu ni mwenye kuwaongoza watu katika njia iliyonyoka. أي تدل وترشد, maana wawaongoza watu, wawaelekeza watu katika usawa. Ama hidayatu tawfiq, kwa hiyo baada ya mitume kubainisha na kuweka wazi, sasa hawa wanaofikishiwa ujumbe sio wote watakaokubali, na wapo watakaokubali ujumbe ule. Sasa kule kukubali au kutokubali kupo katika mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume ni juu yao wao kuwaongoza watu kwa hii ndio njia ya sawa, hii ndio njia ya sawa. Katika kufuata ule ujumbe na kukubali, sasa mpaka taufiki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hiyo ni hidayah nyingine ambayo iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hidayatu taufiki فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى رب العالمين, كما قال الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم, وقال إنك لا تهدي من أحببت. هداية إنه قصدي وهابك كآهز بيل تلززتاجة نهداية التوفيق, نهداية الله كم بتوفيق مجكو فوات ونغوف. هيري هليكو كتك مكونو يمتومي, wacha mawalii wanaoitakidi kuwa ni mawalii matapeli wa kikhurafi, manake wao waamini jambo kama hilo. Kuna mmoja asema, kuna walii mmoja kule Hadhramaut kule, aeleze kisa mmoja katika mashekhe wa kikhurafi. Yule walii alikuwa penda sana kupigiwa ngoma na watu wa kike, kisha wateze mbele yake yeye wakaa un mashaallah. Waliwe yuko masha Allah yuko waliwe. Sasa mmoja katika mashekhe ambaye ni rafiki zake akasikia habari hizo, habari hizo zikamkera sana, lakini kwa ampendelea kheri akaamua aunde safari ende akampe nasaha kuwa jambo hili si sawa. njiani akiwaelekea kule akasahau Qur'ani yote. Alipofika biaona kwa nani kusaurisha Qur'ani yote, tena ukifanya mpokonya paka imani yako kama haya, amtisha bali jamba sinsamee samee haansha kusamee. Qur'ani karudi kenda zake kama cha jamaa tezeo tu, apigiwa ngoma waliwe. Sasa upumbavu kama huu hauko katika dini ya Uislamu. Huu ujinga kama huu ndio watu wa sunna wamekuja kuwatoa watu taka. Na ndio maana kama kuna mtu makhurafi wamchukia ni yule anayewaambia watu kuwa hawa wadanganya watu warongo. Hakuna mtu ana uwezo wa kumpokonya mtu imani wala kumpa. Wacha wao, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah. Allah mwambia laysa alayka hudahum. Wehu huna lako jambo katika hidayah hawa watu. Innaka la tahdi man ahbabta. Wehu huwezi kumuongoza yule unayempenda. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah ndiye anayemuongoza yule anayemtaka. Na ni mtume wa Allah. Waje kutuambia hawa bwana. Kwa hakuna anayemiliki jambo la hidayah ya kumpata ufiki nje kuifuata hidayah ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, peke yake. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa fadala baina ar-rusli wal khalqi kullihim bihikmatihi jalla al-'azim al-muwahhid, bihikmatihi jalla al-'azim al-muwahhid. قوله وفاضل بين الرسل أي أن الله سبحانه وتعالى من حكمته ولا يفعل إلا عن حكمة فاضل بين الرسل أي لم يجعلهم في الفضل على رتبة واحدة بل فضل بعضهم على بعض. وفاضل بين الرسل بمعنى Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake, na Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi jambo isipokuwa kwa hikma ndani yake, amefadhilisha baadhi ya mitume juu ya wengine. Bimaana hakuwafanya katika fadla daraja yao na rutuba yao ni moja, bali baadhi amewafadhilisha na kuwanyanyua daraja kuliko wengine. كما قال سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض tumewafadhilisha baadhi ya manabii juu ya wengine, baadhi ya mitume tukawafanya ni bora kuliko wengine. وقال سبحانه وتعالى تلك الرسل هاو mitume hao فضلنا بعضهم على بعض tumewafadhilisha wengine tukawapa ubora kuliko wengine. منهم من كلم الله wapo katika hao ambao wamezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kama nani? Musa alayhi salatu wassalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, na wengine akawanyanyua daraja nyingi juu kama nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akanyanyuliwa juu ya daraja yake juu ya mitume wote waliopita. Yeye ndiye mbora katika mitume wa Allah. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية الثانية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كتك كيفسره آية فيه يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الناس ودعائهم الخلق إلى الله. الله أتوب خبار سبحانه وتعالى kuwa amewafadhilisha baadhi ya mitume juu ya wengine kwa kile alichowahusisha hawa mitume juu ya watu wengine wa kawaida, kwa kuwateremshia wahi na kuwatumiliza kwa watu, wakalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma faddala ba'dahum ala, mwanzo Allah amewafadhilisha wao mitume juu ya watu wa kawaida, bimaana akawafanya ndio wanaopokea wahi kutoka kwake na kufikisha kwa umma wao na kuwalingania kwa Allah. Kisha baina ya hao waliopewa cheo hicho cha utume, thumma faddala ba'dahum ala ba'd bima awda'a fihim min al-awsaf al-hamidati والأفعال السديدة والنفع العام. Kisha akafadhilisha baadhi ya mitume juu ya wengine kwa zile sifa nzuri alizoziweka juu yao mitume wale na matendo yaliyonyoka na manufaa yaliyoenea. Faminhum man kallamahu Allah, wapo katika mitume ambao Allah amezungumza na wao moja kwa moja, min warai hijab, yani bila kupitia kwa Jibril, asikia sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala azungumza na yeye. كموسى بن عمران خصه بالكلام، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أكم تشغو موسى عليه الصلاة والسلام أكم خصيشة كزنغمزة نايي. والله إني درجة كبوة سانا الله من موسى عليه الصلاة والسلام كزنغمزة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من رفعه على سائرهم درجات، نواب كتك والي أمبو الله أم ينينيو جويا وينجينك ودرجة نينجي، كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره. كما متميت محمد صلى الله عليه وسلم أمبو أمكساني كتك فضل أمبازو زمتوانيك كمتمي وينجينه، يعني بمعنى أمبيو هويو هكو بيو هويو amepewa huyu akupewa huyu yeye akapewa vyote walivyopewa wale mitume. Bimaana ikiwa ni kuzungumza na Allah, pia mtume wetu amezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, tena si katika ardhi, bali Allah akamchagua kumnyanyua katika mpaka kwenda mbingu ya saba, akafaradhishiwa sala na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lile ambalo amepewa Musa hawakupewa wengine, akapewa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذلك كترمك كو جبريل أكابيو أمتميت محمد صلى الله عليه وسلم كو كنا ممبو مينجي أكابيو أمبال يمتونيك كو متومينجين يكاكوساني كو متو محمد صلى الله عليه وسلم. وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين. الله سبحانه وتعالى أكام كسانيا كتكسيفا نزوري كيوانغو أمباتو أمكوا جيو يا ومنزنا ومنشو عليه الصلاة والسلام. قال وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، أي وفاضل بين الخلق كلهم، نا الله بي سبحانه وتعالى أكفضليش بين ذيوم بواكي بين هاوة وانجين وكويدا. فالتفاضل ثابت بين الرسل، كوكولك وانجين وبورك لك وانجين نجام لمثبيت بين متومة، وأيضا بين الخلق نبي بين وات وكويدا. انظر كيف فضلنا بعض على بعض، تزامنا من نجاني ومفضلي شباذي وينجيني جو وينجيني. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أكوان ينبورك تكهو أم باداناني بادام تمواك صلى الله عليه وسلم. كيشا كفواتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهكذا. Ukiangalia masahaba ndio wabora katika ummati Muhammad, kisha wanaofuata wale wale kuja baada yao tabi'in, kisha wanaofuata atba'u tabi'in, wahakadha katika ubora wakapewa wale ubora. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawafadhilisha wanaovioni juu ya watu wengine wa kawaida. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, akawanyanyua daraja nyingi juu ya watu wa kawaida. كون جامع برليكو بيكو وتوكويدا. وقال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. كو الله لجامع مريويكا كتك ونادام وانجيني اكو ينيو حتى كتك جامع لكي دنيا بيه وانجيني اكو وبوزو وانجيني اكو وذيكي كتك رزقي كو حكمة ياكي الله سبحانه وتعالى. لو كموتوت وانجيني كو درجة موجة ناني انجيم تمكي منزاكي watu wangepata shida, kini Allah kwa hikma zake na uadilifu wake yule akamnyanyua. Tizama Makureish walipokuwa wataka kwa hasadi waliokuwa nayo kutia dosari, kwa nini kapewa utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kijana aliyekulia yatima apewa yeye utume. Waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, يعني عروة بن مسعود. كونين يقول ترمشي القرآن عروة بن مسعود مشيمي وأنا يشيمي وطائف na aheshimiwa Makka, angepewa yeye utume kwa sababu bora zaidi wao wanapopima wao kwa vipimo vyao vya kijahilia. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya. Intizameni hawa wazungumzia utume, Allah azungumzia dunia, sisi tumewagawia nyinyi dunia. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, wengine tukawanyanyua tukawapa zaidi katika dunia, wengine tukawapa kichache. Kuna uhusiano gani baina ya utume na kugawa dunia? Hapa kuzungumzwa maudhui nyingine na huko kuzungumzwa mengine. Ni kuwa Allah awaambia Makuraish, ikiwa hii dunia ambayo si chochote kwangu pia mmeigawa, wengine mkawapa zaidi kuliko wengine, itakuja utume ni wape tu, pia mimi ndiye ninaichagua, si nyinyi. Ikiwa dunia sikuachia, mmeigawa mimi mwenyewe, wengine nikawapa zaidi, wengine nikawapa kichache, wengine nikawapa mafakiri, wengine wakawa matajiri, hilo mmelisimamia mwenyewe. Na hapa ndio utajua ujinga wa hasidi. Hasidi mtu mjinga sana. Kwa nini? Kwa sababu ataka kuingilia kati katika mgao aliyogawa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unashaka juu ya uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wangapi katika watu, wallahi lau kama wangelifunguliwa katika dunia ingelikuwa ni sababu ya kwenda motoni, lakini kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia wabakie vile walivyo, ili wabakie katika njia ya sawa. Kwani ni wangapi waliofunguliwa katika dunia wakajisahau, wakabadilika kana kwamba si yule unayemjua wewe, ukamwona amekuwa mtu mwingine. Ah, yule tulikuwa naye bwana alikuwa na madharau namna hii, afanyie wenzake kibri namna hii. Kwani kilichomwangamiza Karuni nini? Si mali. Kilichomwangamiza Firauni nini? Si cheo. Yeye na Haman. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma na uadilifu. Wakati mwingine aweza kumdhiki mja wake katika riziki ili kesho amnyanyue daraja yake peponi. Walakin akthara an-nasi la ya'lamu. Binadamu bwana ana taabu sana. Innal insana li rabbihi lakanut. Ni mwingi wa kukanusha na kukufuru fadhila za Mola wake. Na huku tena, wa innahu lihubbi lkhairi ay lmal la shadid, apenda mno senti, akipewa ana kibri, asipopewa waimi, mbona mimi, mbona yule iko hivi, mimi niko hivi. Yani hana shukrani. Aweza kuwa yule mwenzake anayemwonea hasad aliyefunguliwa katika dunia, amepewa katika mali lakini afya hana. Yeye huyu kweli hakupewa mali, hata baskili hana kweli. Atembea huyo kuanzia asubuhi enda kazini kwa miguu, kumbe Allah amtakia afya. Akitembea kule kutembea kwake ndio yupata afya yeye. Ile siku atapata gari akatembea, aanza kufura polepole polepole, mara usikia na maradhi haya, mara maradhi yale, mara na hiki na kile, haoni fadhila za Allah juu yake. Kwa Allah ana hikma kubwa sana. Na kuna wengine anabakie vile vile. Waweza kumwona mtu ana kijibaskili, Allah amemruzuku kijibaskili, basi kile kidogo kile, akitembea barabarani huko katikati ya barabara, angoja gari limpigie honi huko nyuma, akatikwa na jasho, kipigie honi pep, ruka juu, ruka juu wewe, na yeye na baskili huyo angepewa gari ingekuwaje? Nauliza kweli, ni hamjaona watu aina hiyo? Utasema alhamdulillah, Allah ana hikma yule kumjalia baskili. Watu wangepata shida, ingelikuwa kukinyesha kama hivi sasa kumenyesha, kuna tope, basi hatuna salama. Wale tunaotembea pale waje fya, kisha ambie wenzake, unaona huyo umemtotesha nini, ampata gari, wewe utabakia kwenye baskili, hapo ndo kheri kwako. Jeuri bwana, naona baskili, je, ungepewa gari wewe? Allah ana hikma kubwa sana. Kuna wengine afadhali wabakie vile vile, maana kuna wengine hata kwa mazungumzo yao ukiwasikia wazungumza, apanga mambo mabaya sana. Mimi ningelikuwa nazo mimi wangekoma, wafikiri kungelalo hapa mtaani hapa, piga ngoma kulikweli. Afadhali ubaki hivyo hivyo. maki utakira watu mtaani. Allah ana hikma subhanahu wa ta'ala. Na kuna wengine wana roho mbaya, madhalim. Lau kama wangepata vyeo katika mujtama, angekuwa kazi yake kuwadhulumu watu tu, amdhulumu huyu, amdhulumu yule, amdhulumu yule. Allah kwa rehema zake akambakisha hana cheo, kwa hiyo yabakia vile vile. Kazi yake mna mchango kwenye redio, atukane viongozi kwa sababu yeye hana ule uongozi hana. Na lau kama atapewa leo tu ule uongozi, sasa hivi akiwa nje kwa barabara fulani haijajengwa, si barabara fulani haijengwa, haingia wewe, ingia wewe, atachimba maandaki wewe, acha kwa barabara haijajengwa, kutacho kuwe na maandaki huko mitaani, sababu tu hana. Allah ana hikma kubwa subhanahu wa ta'ala. Na mifano nikiwapa ni mingi, mifano yake ni mingi sana. Kwa Allah kwa hikma yake agawa. قال فالمفاضلة ثابتة بين الخلق فليس على رتبة واحدة. كل قوة وينجين ومفاضلش جوا وينجين بين فيهم بين جامبو أمبالو ليبو واتو هواكو كتك درجة موجة. الله أمفاضلش وينجين جوا وينجين. ولهذا تفاضلت المنازل والدرجات يوم القيامة كسويو بيا درجة كتفوتيانا مبكس كوي قيامة. نقول ساسا ميزاني سيهية كدنيا kule akhira ni uchamungu wako, haiangaliwi kama uliishi duniani maskini wala tajiri. Wama amwalukum wala auladukum billati tukaribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazau dhifi bima amilu wahum fil ghurufati aminun. Kwa kule kinachoangaliwa ni amali zenu, matendo yenu. Hapa wewe shindana katika matendo, usisumbuliwe na dunia. Kwa nini yule? Kwa nini yule? Kwa nini yule? Wewe jishughulishe na ibada ili kesho uwe kwa daraja za juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi hikmatihi ay anna hadha at-tafadhul au anna hadha at-tafdhila sadirun an hikmatin. Huku kuwafanya hawa ni bora kuliko wale, kuna hikma ndani yake. Fa Allahu jalla wa ala munazzahun an yasdura anhu shay'un an ghairi hikmatin. Allah ametakasika kutokamana na kufanya jambo ndani yake kuna hikma. Kila anachokifanya ndani yake kuna hikma. Jalla ay tanazzaha wa taqaddasa subhanahu wa ta'ala. Ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala al-'azim wa huwa ismun min asma'ihi tabaraka wa ta'ala fihi thubutul 'azamati lahu fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-Azim ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna kuthibitisha utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala yake na majina yake na sifa na vitendo vyake. Al-Muwahhadu ay alladhi yajibu an yufrada bit-tawhid wa an yukhlasa lahu ad-din wa an la yuj'ala ma'ahu sharik. Al-Muwahhad yule ambaye ni wajib kumpokesha katika ibada, katika tauhid, atakasiwe amali zote peke yake, asiwekewe pamoja na yeye mshirika. Thumma lamma dhakara almufadalata baina ar-rusuli wa baina al-khalqi bayyana anna afdal al-khalqi darajatan wa a'lahum makanatan sayyidu waladi adam nabiyyuna muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kisha baada ya kutaja kuwa mitume watafautiana katika daraja na kutaja kuwa viumbe pia Allah subhanahu wa ta'ala baina yao amefadhilisha wengine juu ya wengine, hapa akataja cheo kikubwa cha bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ambaye ndiye mbora na mtukufu wa daraja kuliko watu wote, bali kuliko viumbe wote. قال فافضل خلق الله في الارض والسماء مبورا وبيومبه في الله سبحانه وتعالى ketika ardhi na mbingu nabiyul huda wal alamin muhammadu ni mtume huyo wa uongofu, mtume aliyetumilizwa kwa walimwengu wote, muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Fahuwa afdalul khalqi ajma'in wa sayyidu waladi adam salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Yeye ndiye mbora wa viumbe wote, bali ndiye bwana wa watoto wa Adam alayhi salatu wassalam. Na hii yatosheleza daraja kubwa hii kupewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna haja ya kusema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mwanadamu. Alikuwa mwanadamu, ni katika kizazi cha Adam alayhi salatu wassalam, amezaliwa na baba na mama wanaojulikana. Sote tusoma katika sira, tumjua baba yake, tumjua mama yake, bali tuwajua babu zake mpaka kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam, binadamu. Lakini ana ubora kuliko viumbe wote aliwaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo latosheleza bila ya kupita mipaka, jambo ambalo lina dalili katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam afdalu ar-rusuli biittifaqi al-muslimin, na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mbora wa mitume kwa itifaqi ya Waislamu wote, hawakhtalifiani katika hilo. Lakini waqa'a niza'un hal huwa afdalu min jumlatihim, katokea mvutano, yani ni mbora kuliko jumla ya mitume wote. Qata'a jama'atun bi annahu afdalu kama anna siddiqahu Aba Bakr وزن إيمانه بإيمان جميع الأمة فرجح. Kikundi cha wanaovioni wakakata kwa yeye ndiye mbora kuliko wote, hata wakikusanywa pamoja yeye ni mbora kuliko mitume wote alayhi salatu wassalam. Si umeelewa? Tuseme kwa mfano Mtume Muhammad sallam ni mbora kuliko Musa, ni mbora kuliko Ibrahim, ni mbora kuliko Nuh. Lakini je, wakikusanywa mitume wote wale, ile fadhila watakayokuwa nao mitume wote kwa pamoja na mtume wetu Muhammad sallam, je, yeye washinda katika hilo pia? Asema naam, wako wanaoviona wamekwenda kuwa, bali ana ubora hata wakikusanywa mitume wote wale waliopita fadhila zao, yeye ana ubora kuliko wao alayhi salatu wassalam. Kama vile Siddiq, Siddiqahu yule Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye yuko chini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imani yake ikipimwa na imani ya ummati Muhammad wote. Siyo, mwelewa hapa? Ummati Muhammad wote mpaka kiyama wakakusanywa wale waumini wale, imani yao ikawekwa upande mmoja na Abu Bakar As-Siddiq peke yake mmoja ikawekwa upande wa pili, basi imani ya Abu Bakar itakuwa nzito zaidi kuliko umma mzima. Nani aweze kumfikia huyo? Kisha ajamshia amevaa kilemba, utafikiri kavaa tairi la tuktuk kwenye kichwa. Abu Bakar yule, Abu Bakar wewe muache bwana, wewe zungumza mbahazi, zungumza yenu ndio nayo. Pengine tena kutoka huku kwetu Afrika wajilazimisha lazimisha, wewe pia tie pia mshia. Aitwa Omari, ati Hamisi siku hizi inaitwa Amari. Amari wewe ni Omari tu, kwa hivyo Omari. Eti kwa nini akiitwa Omari atakuwa Omar ibn Khattab? Hii mijitu mijia wewe. Yaani mpaka wamfanya uadui majina. Haya majina yaingia vipi? Haya majina yaingia na vipi? Kwa mfano wewe usiitwe Abdullah. Kwa nini? Kwa sababu kuna mkubwa wanafiki aitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kwa hivyo majina Abdullah yafutwe yote. Pumbavu sana mashia. Yaani watu wajinga sana. Kuna mmoja nafikiri aitwa sio Omar Mayungu, sio Omar Mayungu wa Tanzania. Aitwa nani? Ha? Mayunga. Mayunga. Omar Mayunga. Atajibadilisha jina. Ajiita nani siku hizi? Amar. Ammar, yani Ammar bin Yasir. Yani sio Omari tena. Wewe ni Omari tu. Ni yule yule Omari. Yule yule tena, wewe umpotea. Sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Kwa hawa na mtukana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, yeye mwenyewe si Muislamu kamwe. Kwa kumtoa Abubakar Siddiq katika Uislamu utatoka wewe. Kuna mmoja azungumza maneno ya kibri sana, eti yasema Abubakar akiingia peponi na Umar mimi natoka. Wallahi afikia kusema hivi. Mwanzo tukuulize, nani ankuambia wewe wenda? Alikupa hiyo tikiti nani? Kwa maneno yako haya wewe unaenda peponi? Kwa maneno machafu unazungumza wewe unaenda peponi hivyo? Subhanallah, watu ambao Allah sema radhiyallahu anhum waradhu anhu, wale washapewa tikiti tayari, wako wengine wale wale mtume za sala amesema Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Uthman fil, ataja kwa majina bwana fil janna, watu watembea katika ardhi wakiangalia jamaa wa peponi yule, umeona yule fil janna. Kisha waje wewe bwana kwa chuki zako ambazo hazieleweki, waje wasema ati huyu akiingia peponi mimi natoka. Utaingia mwanzo wewe, mwanzo jiangalie, utaingia huko peponi? Wale washapewa, wale washapewa bishara kuanzia wako hapa duniani, wewe wa peponi. Wajua Bakar Siddiq kwa ile mali yake aliyoitoa kwa ajili ya kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akamsifu namna anavyoitoa mali yake, wala hatarajii malipo yote katika suratul Layl. Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Abu Bakr Siddiq, wala sawfa yarda, mina muahidi atakuja kuridhia ile malipo nitakayompa. Ajitafute wewe, wewe wapi? Shia golo wewe na kinte kweli, ama shia golo wenyewe hawataki hata msikiti pia wajengewa msikiti. Golo kule, golo golo, pana leta fujo huku, pana leta fujo. Iko msikiti yenu najengea kule, ninaswali kule, kama iko kelele kelele napiga kule, pana leta kelele yenu huku eh? Sawa baba, eh baba sawa mama, huyo pelekwa kule. Hawawataki asli, lakini ang'ang'ana tu, ataka lazima naye pia atambulike. Kadhabin, wako pale kwa masalihi ya kidunia tu, lakini hii dunia ni fupi, miaka 60-70 utaondoka. Subhanallah, utakwenda kujibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe umeishi maisha yako umtukana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu arda, amekufanya nini Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu arda? Tena unabidii kabisa kumchafulia jina. Wallahu almusta'an. Haya, tuenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukwenda kukuta huko mbele, wakati wasimamishwa katika mahkama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Upande wa pili yuko Bakr Siddiq na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wako huku, wewe uko huku, wewe ujione uko walipabaya sana, walipabaya sana. Wallahu almusta'an. Katika uhai wake Abu Bakr Siddiq, Mtume sana hakubali mtu kumtetesha Abu Bakr. Hal antum tariku li sahibi, niachieni bwana mtu wangu, rafiki yangu, niachieni, msimuingilie. Kila mmoja nilipomwambia kuamini Mtume alirudi nyuma, huyu hakurudi nyuma hata kidogo. Nani aweza kufika fadhila za Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu warda? Makuraish wanajaribu kila njia kutaka kumtia shaka, lakini wapi, yuko mbali kabisa katika imani radhiallahu anhu arda. Qala nabiyul huda ay alladhi ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala bil haqqi wal huda, Allah amemtumiliza kwa haqqi na uongofu. Wal alamin ay alladhi ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, Allah amemtumiliza mtume wake kuwa ni rehma kwa walimwengu wote. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa kwake ni rehma kwetu sisi sote, tena kwa walimwengu wote, hata kufar. Mtume Muhammad sallam ni rehma kwa watu wote, mu'minuhum wa kafiruhum, ni rehma kwa watu wote alayhi salatu wassalam. Law kanu ya'lamun alayhi salatu wassalam. Nakafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.